All the words, they echo now for you to keep when you're alone. So you can lie to yourself when I'm gone. To jest właśnie ta niespodzianka, o której wcześniej nie mówiliśmy, a która, jak sądzę, dla wielu z Państwa słuchaczy, którzy kochają Joe Bonamassę, no nie jest aż taką znowu wielką niespodzianką, bo to jest kolejny singiel, który, czy raczej kolejne nagranie po prostu, które zwiastuje nową nadchodzącą płytę Joe Bonamassy. Ten utwór nosi dosyć pokrętny tytuł Get Back My Tomorrow, co można może przełożyć na polski Zwróć mi moje jutro. A cała płyta, o czym już w pierwszym odcieniu bluesa było, nazywać się będzie Different Shades of Blue. Płyta zrealizowana przez Joe w Nashville z udziałem tamtejszych specjalistów od pisania tekstów. Z tych dwóch dotychczas ujawnionych nagrań wynika obraz płyty nie tyle dogłębnie bluesowej, ile raczej przebojowej, opartej niewątpliwie na bluesowej tradycji. No, może to i o to chodzi, bo przecież jak znamy Joe Bonamassa, to będzie poszukiwał nowych dla siebie, nowych rozwiązań i nowych kierunków, na ile tylko starczy mu wyobraźni, a tej chyba mu nie zbraknie nigdy. To okaże się tak naprawdę dopiero 22 września, bo wtedy oficjalna premiera całego albumu. To za miesiąc, natomiast za dwa miesiące, panie i panowie, kolejne jubileuszowe wydanie festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Jubileuszowe i w związku z tym no, nasączone różnymi atrakcjami. Bardzo już jest głośno o jednej z nich, bo artysta, który wystąpi na jednym z dnia festiwalowego, czyli John Nemeth, nawet walczył o miejsce na liście przebojów trójki, ale ja dzisiaj chciałbym zasygnalizować obecność na festiwalu Jimmy Way innego artysty, mianowicie Larry'ego McCrea, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce właśnie na tym festiwalu. Run for your life, run for freedom, run from your mind when your thoughts are evil. Run to the east, and run to the south, run to your mama and run your mouth. In this time that we live, it's all taking no deal, yeah. You can't see the light, things looking mighty dim, you're too weak to fight. If you're looking for love, baby, run to me. Girl, I know you've been hurt and you're broken inside, yeah. Take a leap of faith, come along with me. We gotta go right now. money greased the wheel. What the rich can't buy, y'all, they'll damn sure steal. And they'll take it away like the thief in the night, yeah. Hiding in the dark, cheating in the light, voices in the head, trying to make them feel that they're right. Feel that they're right, y'all. Feel that they're right. Keep running, can't make it go away. Keep running, keep hiding, gotta face it every day. Keep running, keep trying. If you don't keep running, one day they're gonna find you dead. Larry McRae, gwiazda tegorocznego festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. To nagranie pochodziło z wydanej 7 lat temu płyty zatytułowanej po prostu Larry McRae, nosiło tytuł Run, czyli biegnij. Larry McRae to taki bluesman, który wiąże swoją przyszłość nie z takim nawiązywaniem do tych korzeni, ale on łączy w swojej muzyce niewątpliwie rocka z bluesem. Świadczy o tym zarówno to, w jaki sposób traktuje swoje rzemiosło gitarowe, bo jest i wokalistą, i gitarzystą, i właśnie ta gitara taka nieco pobrudzona, czasami atakująca troszkę tak, jakby Larry chciał iść w kierunku, powiedzmy, hard rocka, świadczy o tym, że kombinuje tak, jakby tutaj tę współczesność elektryczną przełożyć na bluesowy język, bo no, jednakowoż przede wszystkim czuje się bluesmenem. Tę jego dążność do poszukiwania czegoś nowego zauważyli także koledzy z tego zespołu, który dzisiaj poniekąd wyznacza takie nowe trendy w bliskiej nam muzyce. Mówię o Black Keys. Larry McRae znalazł się w doborowym towarzystwie wśród innych znanych artystów, którzy złożyli się na płytę Black on Blues, A Tribute to Black Keys. I tam spotkał się z Danem Auerbachem, który napisał poniekąd dla niego specjalnie taką oto pieśń zatytułowaną Chop and Change. Cheers. Larry McRae już za 2 miesiące na Jimmy Wayu, a tymczasem na bieżąco w Polsce grasuje inna bluesowa ekipa. Nazywają się Giles Robson and the Dirty Aces. Giles Robson to lider, wokalista i harmonikarz, a the Dirty Aces to towarzyszący mu muzycy, wśród których wiodącą rolę spełnia gitarzysta Filip Kozlowski, czyli niewątpliwe Polonikum tutaj się kryje. Giles Robson i Dirty Aces to brytyjska formacja, która dała się poznać światu przede wszystkim wtedy, kiedy 2 lata temu towarzyszyła w trasie koncertowej Madowi Morganfieldowi, czyli synowi Marego Watersa, ale tak naprawdę wydaje mi się, że w sumie to oni są bardziej wartościowi od Mada, który troszkę odcina tylko kupony od tego, co słynny tatuś wykonał. Natomiast Robson i Dirty Aces grają swoje. To jest troszkę taki minimal blues, na którym to Giles kwitnie swoją fantastyczną wirtuozerią harmonijkową i tam to jego bogactwo harmonijkowe z tą pewną prostotą podkładu, jaką dają mu Dirty Aces, sprawia, że brzmi to wszystko bardzo, bardzo atrakcyjnie. Jak mówię, są w Polsce od tygodnia już prawie. Dzisiaj pewnie, kiedy właśnie ja mówię te słowa, to oni kończą swój koncert w Blues Klubie słynnym w Gdyni. Jutro jeszcze będą grali w klubie Miazga w Elblągu i zakończą na Harmonica Bridge, czyli na słynnym toruńskim festiwalu, który w sobotę w Toruniu oczywiście się będzie harmonijkowo toczył. Posłuchajmy. Giles Robson i jego Dirty Aces, Stick to the Promise. Well, they put me on board the convict's train. Well, my soul felt defeated and my heart felt slain. But it'll be all right, Rosie, you will see. If you just stick to the promise that you made me. If you just stick to the promise that you made me. Watch the convict's train rolling down the track. In 4 or 5 years, it'll be rolling back. But it'll be alright, Rosie, you will see. If you just stick to she wriggling rock behind. Ain't that enough to worry a convict's mind? Well, be my woman, girl, I be your man. Get this $100 in your hand. Ain't gonna wonder, Rosie, ain't gonna roam. Long as they got me down here in the murderer's home. It'll be alright, Rosie, you will see. If you just stick to the promise that you made me. If you just stick to the promise that you made me. Trzymaj się swoich obietnic. To stick to the promise. Tłumaczenie. Giles Robson i jego Dirty Aces kończą swoją trasę po Polsce, a jak tylko wyjadą, to już parę dni potem zjawi się w Polsce ekipa, która w swoim rodzinnym kraju, czyli w Kanadzie, uważana jest w tej chwili za najwybitniejszą ekipę bluesową. to fight, got to fight. Lonely, got to find a way. Got to see salvation, sweet salvation. Got to fight, got to fight, got to fight, got to fight. Find that light, turn the night into the day. Oh, oh. Nazywają się marnie, powiedziałbym, bo nazywają się oryginalnie w swym rodzimym języku Monkey Junk, czyli no, tak delikatnie, jakbym to chciał na polski przełożyć, to takie badziewie, bym powiedział. Ale też zaczerpnęli tę swoją badziewną nazwę z tego, co kiedyś wygłosił Howlin' Wolf, mówiąc o bluesie. A powiedział mniej więcej tak, przekładając to znowu na nasz język: ja, ludzie, mówię o bluesie, a nie o jakimś tam badziewiu. No więc troszkę usprawiedliwione jest to Monkey Junk w przypadku tego właśnie wykonawcy. To kanadyjskie trio, które działa od 2008 roku, nagrali 3 płyty. Niby to wszystko niewiele, ale przez te 5 lat dali o sobie znać nie tylko tymi 3 płytami, ale także i koncertami. I to wszystko tak poruszyło nie tylko kanadyjską, ale i amerykańską opinię bluesową, że po pierwsze w rodzimej Kanadzie dostali chyba, nie wiem, ze 3 czy ze 4 takie bluesowe Grammy, ale także awansowali w tym towarzystwie takich gwiazd, powiedzmy, no, popowych, bowiem zdobyli statuetkę Juno, czyli odpowiednika amerykańskiego Grammy. Przyjeżdżają na tournée po naszej części Europy i już od 29 sierpnia będą grali w Polsce. Zaczynają właśnie tego 29 w krakowskim Milestone, no a potem Toruń, Elbląg, Olsztyn, Gdynia i tak dalej. Potem będą w Czechach, w Wiedniu i wracają do Polski. Kończą 18 września w Krośnie podczas Galicja Blues Festival. To jest trio, które czerpie głównie z własnych pomysłów muzycznych, jeśli chodzi o kompozycję, ale od czasu do czasu zdarza im się też wykonać coś z, no, takiej prawie klasyki. Oto proszę posłuchać, jak Monkey Junk wykonują Bobby'ego Charlesa, kompozycję zatytułowaną Why Are People Like That? They take your love and your money. They take your sugar and your honey. They take you skinny or fat. Yeah, how come people act like that? They take your house and your home. They take the flesh from your bones. They'll take the shirt off your back. Oh, do people act like that? take your farm and your crop. They take everything you got. They're left behind your back. And your home, they take the flesh from your bone, they take the shirt off your back. Yeah, how come people act like that? They take your love and your money, they take your sugar and your kanadyjskie gwiazdy bluesowe, czyli Monkey Junk już w Polsce. Może za tydzień, w przyszły czwartek, czyli w następnym pierwszym odcieniu, uda mi się coś stargować od organizatora koncertu i będę miał dla Państwa jakieś zaproszenia na ich polskie koncerty, bo chyba warto. W ogóle ten rynek kanadyjski to dobrze bluesem stoi. Świadczy o tym chociażby fakt, że część znakomitych amerykańskich artystów z tego właśnie kierunku wydaje tam swoje płyty, że chociażby wspomnę Duke'a Robillarda, Marie Mulder czy Roniego Earla. A oczywiście sami Kanadyjczycy też tryskają wręcz bluesową energią, taką jak chociażby Monkey Junk, ale także spotykam w moich poszukiwaniach artystów, którzy w inną bluesową stronę zerkają, taką powiedzmy sobie no bardziej tradycyjną, akustyczną i kameralną. I w tych poszukiwaniach natknąłem się na duecik o nazwie Blue Moon Marquis. To jest pan, który się nazywa A.W. Cardinal i pani Jasmine Collette. I grają taką muzyczkę troszkę w klimacie Django Reinharta, Lonnie'ego Johnsona. No, co tu dużo gadać, lepiej posłuchać. Blue Moon Marquis i ich Pipeliner Blues. Day. in my mind and she slapped me in my face. She said, you know, pipeline ran you, lay your line all day. Well, you know, pipeline ran you, lay your line all day. To byli Blue Moon Marquis z Kanady. A teraz będzie artystka, która ma korzenie nigeryjskie. Nagrywa najchętniej w Paryżu. Śpiewa po angielsku, czasami zwracając się także w stronę języka Yoruba. I nazywa się Asha. Właśnie ukazała się jej nowa płytka zatytułowana Bed of Stone i ona tak mnie przyjemnie ukołysała, że postanowiłem teraz szybciutko dwie piosenki połączyć w jednym pięknym bloczku i zachęcić Państwa do tego, żeby się Państwo zainteresowali tymi trzema literkami A-S-A, a wymawia się Asha. Era ile, era ile wo yin ba ba lo ke Yorin yokun, yorin yokun wo yin ba ba lo ke Eron ko ile, eron ko igbo wo yin ba ba lo ke Awon lai ni, awon ton ti ni wo yin ba ba lo ke Ko segba ti ko ba se yo ko to mo pe ba ba nbe lo ke Ko segba ti ko ba se yo ko to mo pe lo ton nbe lo ke You don't have to wait till you feel the pain You can start right now It's not too late It's not too late to be grateful Era ile wo yin pa ba loke yorin yokun wo yin pa ba loke Pe mo wa laye, mo wa laye Gbogbo ohun ti mo ni ma fi yan logo To leave this world a better place To se gba ti ko ba se yan ko to mo pe baba nbe loke Ko segba ti ko ba se ya oko to mo pe lo ton me loke You don't have to wait till you feel the pain You can start right now It's not too late It's not too late It's not too late to be grateful Ah oh mi be mo se fe pe baba on the wall can never know to teach you how to be yourself instead you are just someone else no amount of talking or just friendly intervention can teach you when to up and go can tell you when it's overlooked when you just can see the future when you just can see the light You always got to put on a fight Don't be crazy It won't break, yeah You got to know when it's over Hallelujah It's a new year Total understanding took a while But now I'm learning don't need no yesterdays, and I don't need your humble praise. Shed another skin, and I feel so better within. I think I'm finally breaking through, 'cause everything it feels brand new. I can finally see the future, I can finally see the light. You always have to put up a fight. Don't be crazy, it won't break, yeah. You have to know when it's over, it's over. Hallelujah, it's a new year. You have to know when it's over, it's over. Hallelujah, it's a new year. Yo. Asha. Osoba niezwykle estetyczna, nie tylko muzycznie, ale także i jak się na nią patrzy, przynajmniej na zdjęciu. Te dwie piosenki pochodzą z wydanej w tym roku płyty zatytułowanej Bed of Stone, a ich tytuły to Grateful i New Year. Asha, prawdziwe nazwisko Bukola Elemide, tak jak mówiłem, pochodzi z Nigerii, ale część swojego życia spędza w Europie, tutaj głównie nagrywa. I to jest miła taka, miłe przesłanie muzyczne na koniec pierwszego odcienia bluesa, bo Asha jeszcze w jednym utworze się zaprezentuje. To jest utwór zatytułowany Ejo. A ja stwierdzam tylko, że pierwszy odcień bluesa dzisiejszy dobiegł końca, ale za tydzień znów jest czwartek i mam nadzieję, że wszyscy się do tego czwartku w rytmach bluesowych dokołyszemy jakoś. Asha, nie wiem, czy wystąpi w najbliższym czasie w Polsce, ale coś słyszałem, że jakaś jej trasa europejska się szykuje i być może, że zobaczymy ją i u nas. I wtedy pierwszy odcień bluesa będzie zapraszał. Taxi's waiting down on the street, so hurry up, I have to go. Looking round, you see all the people making faces very cold. Carry me away, far from the circles that never breaks. Hey, hey, hey. Going home, where this road goes, I already know. As for one another, and they take you as their sister. Ayo, ayo, ayo, ayo. Where the children run around, there's laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Ayo, ayo, ayo, ayo. And there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo. All locked in and ready for takeoff, so I can fly away. House is getting smaller up the way up, in my heart a sunny day, dreaming of me on stage. 5 years of age and I'm not afraid. Hey, hey. Going home, going home, where this road goes, I already know, where every Nobody cares for one another, and they take you as their brother. Ayo, ayo, ayo, ayo. Where the children run around, there's laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Ayo. Something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo, oh, oh. Would you take me and embrace me as your own? Would you take me and embrace me as your own? Laughing in the crowd, I hope it still remains the same. Ayo, ayo, ayo. Well, there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W piątek w trójkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Wybory samorządowe 16 listopada, ale wcześniej PO i PiS czeka walka w wyborach uzupełniających do Senatu. Śląsk, Mazowsze i Świętokrzyskie. Nie odpuszczamy, bardzo mocno prowadzimy kampanię. Przewoźnicy, w których rykoszetem uderza rosyjskie embargo, domagają się rządowej pomocy. Około 100 milionów w skali miesiąca traci nasza branża na tym zakazie. Popularne bajgle też mogą być podrabiane. Pod lupę krakowskie obważanki wzięła prokuratura. PO i PiS zapowiadają pełną mobilizację. Już wiadomo, kiedy pójdziemy głosować do samorządów. Zgodnie z podpisanym przez premiera rozporządzeniem wybory odbędą się 16 listopada, a kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się już w najbliższą środę. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska nie wyklucza, że premier będzie promował kandydatów Platformy. Pan premier w każdą kampanię angażuje się, o ile mu obowiązki na to pozwalają, i podejrzewam, że tak samo w tej chwili będzie wspierał naszych kandydatów w tych ważnych miejscach, ponieważ mamy duży apetyt na wygranie tych wyborów. A to z Kabusie mówimy przy każdych wyborach, jednak to z Kabus był w innych wyborach, to była zupełnie inna akcja. W tej chwili premier będzie spotykał się i jeździł po Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska przyznaje, że w obliczu utrzymującej się w sondażach przewagi Prawa i Sprawiedliwości Platforma traktuje bardzo poważnie także wrześniowe wybory uzupełniające do Senatu. Są one także priorytetem dla PiS-u, podkreśla poseł Mariusz Antoni Kamiński. Śląsk, Mazowsze i Świętokrzyskie, a więc nie odpuszczamy, bardzo mocno prowadzimy kampanię. Niedługo posiedzenie klubu w tych właśnie województwach, no a potem wybory samorządowe, tam już ruszamy pełną parą. Strategię mamy opracowaną już dawno, sztab samorządowy pracuje od kilku miesięcy, jesteśmy gotowi, mamy zatwierdzone listy najpoważniejszych kandydatów na prezydentów miast, listy do sejmików województw. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się 7 września w 3 okręgach na Mazowszu, w Rybniku i w województwie świętokrzyskim. Przez rosyjskie embargo na unijną żywność ucierpią nie tylko rolnicy. O poważnych problemach mówią polskie firmy transportowe. Według przewoźników miesięczne straty mogą sięgać nawet 100 milionów euro. Dlatego domagamy się pomocy od państwa, mówi szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Ten okres powakacyjny był takim zawsze okresem żniw szczególnych i tutaj podwajały się, potrajały nawet ilościowo zlecenia. To można powiedzieć, że około 100 milionów w skali miesiąca traci nasza branża na tym zakazie. Jutro rano w Ministerstwie Skarbu w sprawie pomocy z transportowcami spotkają się przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Im szybciej bezdomny znajdzie mieszkanie, tym ma większe szanse na powrót do społeczeństwa. Housing First, amerykański system opieki nad osobami mieszkającymi na ulicy, zostanie wprowadzony w Barcelonie. Jego celem jest szybkie zapewnienie dachu nad głową. W Barcelonie żyje 3000 bezdomnych. Na ulicy śpi ponad 700 osób. Reszta spędza noce w przytułkach, schroniskach i wynajętych przez miasto mieszkaniach. Jednak często zmienia miejsce pobytu. Zgodnie z programem Housing First od października bezdomni będą przypisani do tego samego miejsca i nie będą przychodzić tam tylko na noc, ale będą też spędzać tam cały dzień. Conseguir que no haya nadie durmiendo en la calle. Marzymy, żeby nikt nie spał na ulicy i uważamy, że to marzenie może się spełnić, mówił Francisco Gea, koordynujący wprowadzenie programu. Z amerykańskich doświadczeń wynika, że przeniesienie bezdomnych do mieszkań jest też najtańszą formą pomocy. Nabierają pewności siebie, szacunku i w krótkim czasie rozpoczynają samodzielne życie. W Europie program wprowadziły m.in. Amsterdam, Helsinki, Wiedeń. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Krakowski obwarzanek obiektem zainteresowania prokuratorów. Nie chodzi o apetyt śledczych, a o postępowanie, które wszczeli w sprawie regionalnego przysmaku chronionego unijnym certyfikatem. Sprawdzą, czy maszynowe wytwarzanie obwarzanków jest przestępstwem. Co do tego wątpliwości nie mają piekarze ręcznie wytwarzające obwarzanki oraz władze województwa małopolskiego, które zgłosiły przysmak jako produkt regionalny. Obwarzanek zniknąłby jako produkt regionalny zatwierdzony przez Brukselę. Musi to być ścigane z mocy prawa. Mówi wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak, który razem z piekarzami złożył doniesienie do prokuratury. Jednak śledczy za pierwszym razem nie chcieli zbadać sprawy obwarzanków z uwagi na brak cech przestępstwa. Dopiero po otrzymaniu zażalenia zdecydowali, że jednak przyjrzą się sprawie, mówi Janusz Chnatko z prokuratury okręgowej w Krakowie. W sposób procesowy będą wykonane czynności w postaci przesłuchania zawiadamiających, oględziny wózków będą przeprowadzone. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście to będzie także powołany biegły. Nie wiadomo jednak, czy prokuratorzy, aby dociec prawdy w śledztwie, skuszą się chociaż na jedynego obwarzanka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prawdziwy krakowski obwarzanek powinien być robiony ręcznie, a ciasto przed pieczeniem musi być podgotowane. Szacuje się, że nawet 1/4 sprzedawanych w Krakowie obwarzanków może być podrabiana. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Paweł Korzeniowski zajął 3. miejsce i zdobył brązowy medal na dystansie 200 metrów motylkiem w Mistrzostwach Europy w pływaniu. Na tym dystansie 3-krotnie Polak zdobywał już tytuł Mistrza Europy. Jerzy Janowicz przerwał piękną passę 25 kolejnych zwycięstw Belga Davida Goffin. W Winston-Salem w ćwierćfinale Polak pokonał rywala w 2 sets 4-2. To był najlepszy mecz Janowicza w tym turnieju, a w półfinale Polak zagra ze zwycięzcą meczu García López-Querrey. W piłce polskie zespoły grały w eliminacjach do Ligi Europejskiej. Kropkę nad i w Warszawie za tydzień postawi zapewne Legia, która dziś na wyjeździe pokonała FK Aktobe 1-0. Przed rewanżem świetny wynik, mówi Tomasz Kiełbowicz. Wygrywając mecz wyjazdowy i nie tracąc przy tym bramki, jest to korzystny wynik.